tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który w wielkopolskich Szamotułach został zatrzymany za jazdę po pijanemu. Okazało się, że jest policjantem. W Szczecinie ruszyły już obchody jutrzejszego Święta Niepodległości. Śpiewano polskie pieśni patriotyczne i tańczono poloneza. Grecka policja rozbiła gang, który okradł 3 ministerstwa. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Premier Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny. Wróci do pełnienia obowiązków służbowych w najbliższą środę. Poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu. Szczegółów na razie nie podano. Ponad 2 promile alkoholu miał policjant, który po służbie prowadził auto w Szamotułach w województwie wielkopolskim. Mężczyzna został zatrzymany przez przypadkową osobę. Wcześniej przyjechał samochodem na parking, który znajdował się obok jednego ze sklepów. Pasażerem auta było kilkuletnie dziecko mężczyzny. Zatrzymany jest funkcjonariuszem pionu prewencji z kilkunastoletnim stażem. W ostatnim czasie w zastępstwie pełnił nawet obowiązki jednego z kierowników. Policjantowi zatrzymano prawo jazdy i zabezpieczono jego samochód. Jego sprawę będzie prowadzić szamotulska prokuratura. Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. Ruszyła też procedura wydalenia go ze służby. Donald Trump nie przeprowadzi szybkiej rewolucji w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Tego zdania jest amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Paweł Leidler. Jego zdaniem nowy prezydent zacznie od zmian w polityce wewnętrznej. Jego wyborcy oczekują bowiem przede wszystkim spełnienia obietnic w sprawach gospodarki i migracji. Zakończenie wojny na Ukrainie wbrew zapowiedziom nie będzie szybkim procesem, stwierdził ekspert. Istnieje oczywiście obawa i nikt tego nie wie, czy ceną pokoju nie będzie utrata jednak części terytorium przez Ukrainę. Ukraina tego nie chce, my tego nie chcemy i wiele w tym wymiarze na pewno zależy od Donalda Trumpa. Natomiast no, pierwsze decyzje raczej nie będą dotyczyły samego pokoju, ile tego, jaki będzie realny udział Stanów Zjednoczonych w kontekście pomocy dla Ukrainy. I tutaj Donald Trump nie jest sam, dlatego że jest przewaga Republikanów w Kongresie i to jest pytanie tak naprawdę, w jaki sposób partia republikańska do tej kwestii podejdzie. Profesor przypomniał, że Donald Trump będzie musiał również zmierzyć się z ciężarem wspierania Izraela i możliwej szerszej wojny żydowsko-arabskiej. Niemcy negatywnie odczują wprowadzenie w życie zapowiedzi Donalda Trumpa, przewiduje szef Instytutu Gospodarki Niemieckiej. Tylko nowe cła zmniejszyłyby PKB kraju o 0,3 punktu procentowego. Michel Hütter mówi o drastycznym spadku wartości niemieckiego produktu krajowego, jeśli zapowiadane cła wejdą w życie. Szef Instytutu Gospodarki Niemieckiej w gazecie Die Welt przypomina planowane przez republikańskiego zwycięzcę wyborów w USA wprowadzenie 10% ceł dla wszystkich partnerów i 60% dla Chin. Niemcy, jako kraj żyjący z eksportu, w ciągu najbliższych lat straciłyby łącznie z tego powodu ponad 1% rocznego PKB, twierdzi Michel Hütter w wywiadzie dla grupy Funke. Kierowany przez niego Instytut der Deutschen Wirtschaft jest finansowany przez Związki Pracodawców i Firm Przemysłowych. Adam Burczewski, Polskie Radio. Ruszają obchody jutrzejszego Święta Niepodległości. Już dzisiaj świętuje Szczecin. Podczas koncertu w Teatrze Letnim mieszkańcy wspólnie z artystami śpiewali polskie pieśni patriotyczne, a później zatańczyli poloneza. 11 listopada odzyskaliśmy Polskę. Trzeba przyjść i świętować i cieszyć się i radować. Ja w ogóle bardzo lubię śpiewać i znam sporo pieśni za moich czasów, uczono ich jeszcze w szkole. Najbardziej to My Pierwsza Brygada i Nie rzucim ziemi, rota nasza. Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny zespołu Pieśni Tańca Szczecinianie. Cieszymy się, że cały przekrój pokoleniowy pojawił się już na widowni. Jest to takie wyjątkowe święto, kiedy wszyscy czują tą polskość, pielęgnują ją w znakomity sposób, a nie ma lepszego momentu, kiedy możemy wszyscy wspólnie zaśpiewać. Niektóre może będą, które my znamy, ale jeszcze nie wiemy. Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości jutro w południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Grecka policja rozbiła gang, który włamał się do 3 ministerstw i skradł sprzęt, w tym m.in. kilkadziesiąt laptopów. Do napadów doszło we wrześniu. Najpierw złodzieje weszli do Ministerstwa Pracy w centrum Aten. Później w tym samym budynku okradli biura Ministerstwa Spójności. Następnie wzięli na cel Ministerstwo Finansów, z którego oprócz komputerów zabrali ekspres do kawy. Jak podano, w tej sprawie zatrzymano 2 osoby, a trzecia została zidentyfikowana. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna w zlewni Narwi na Mazowszu, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Do tego dołącza województwo lubelskie i rzeka Bug od ujścia Uherki do Krzyczewa. Suszę hydrologiczną mamy też na Podkarpaciu, na Śląsku, przy zlewni Białej Przemszy oraz w zachodniopomorskim na Odrze Dolnej. Większość tych terenów objęta jest ostrzeżeniami od czerwca. O suszy hydrologicznej możemy mówić, gdy następuje długotrwałe obniżenie ilości wody w rzekach i jeziorach. Sytuację mogłyby poprawić jedynie powolne i długie opady deszczu, ale na razie nie są one prognozowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Stal w Mielcu zdążyła już wygrać z Puszczą Niepołomice 2-0. Od 15 minut kopią w Białymstoku Jagiellonia z Rakowem Częstochowa. Zatem aktualny mistrz Polski z mistrzem poprzednim i od czwartej minuty Bogolu i Diego Lopeza prowadzą goście. Trudno przebić atrakcyjnością takie spotkanie, jednak kolejne to najważniejszy klasyk w PKO Ekstraklasie. Lider tabeli Lech w Poznaniu zagra z warszawską Legią. Trenera kolejorza Duńczyka Nielsa Frederiksena na przedmeczowej konferencji prasowej pytano, czy odebrał przeprosiny za niesłuszną czerwoną kartkę, jaką dostał w poprzednim meczu przeciwko wspomnianej Puszczy Michał Gurgul. Nie odebrałem żadnych przeprosin, nie wiem, czy klub takie odebrał. Przypominam, że mówimy o sytuacji, nie gdy doszło do ataku na nogi rywala i zastanawiamy się, czy to ma być żółta, czy czerwona kartka, ale do sytuacji, w której wątpliwe jest w ogóle samo przewinienie. To był wielki, naprawdę wielki błąd sędziego. Pierwszy gwizdek sędziego przy Bułgarskiej o 17.30, tak jak na Stamford Bridge. Tu z kolei mamy do czynienia ze szlagierem Premier League i derbami Londynu za jednym zamachem. Chelsea spotka się z Arsenalem. Obydwie ekipy przystąpią do meczu z jednakowym dorobkiem punktowym. Zapowiadając dzisiejsze wydarzenia piłkarskie rangi globalnej, podpowiadamy kibicom Barcelony, że o 21.00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie w kraju Basków w San Sebastian, konkretnie z Realem Sociedad. Kibic piłki ma w czym wybierać. Tenisa też nie ma powodów do narzekania. Wczoraj skończyły się nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pań, wygrane przez Kokogov. Dziś startują zawody panów o tej samej randze. Jesteśmy w trakcie pierwszego meczu ATP Finals. Na korcie w Turynie uwijają się Rosjanin Daniil Miedwiediew i Amerykanin Taylor Fritz. Pierwszą partię całkiem niedawno do czterech wygrał Amerykanin. O 20.30 meczu objeńca włoskiej publiczności lidera światowego rankingu Jannika Sinnera z Australijczykiem Alexem de Minaurem. Zajrzymy jeszcze pod siatkę. W kraju Trefl w Gdańsku gra od 14.45 za Sekoresowią Rzeszów i prowadzi w pierwszym secie 13-10. W całym kraju pochmurno, chwilowe przejaśnienia tylko na południu, na termometrach od 2 do 5 stopni. Noc będzie mglista, miejscami będą to mgły marznące, a na drogach może być ślisko. W nocy od minus 3 do plus 3 stopni, jutro nadal pochmurno i zimno. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD świętujemy miesiąc małego AGD. Ekstra okazje na wybrane produkty. Ekspresy do kawy, odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów oraz wiele innych produktów, których nie może zabraknąć w żadnym domu. A to wszystko teraz kupisz nawet w 30 ratach 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 19 listopada. Szczegóły akcji i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu,

pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, yeah. Ooh, get it. Yeah, yeah. Yeah. Ooh, work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband. I got the plug on a hawker. Whoa. They gonna find you like Waka Blah. Ooh, America. Ooh, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. To znany utwór Childish Gambino, This is America. Oczywiście to nie jest starożytny filozof, ale mam nadzieję, że z tym się Państwo zorientowali. Na pewno zorientował się nasz gość, dr Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Jeszcze nie doktor, ale dzień dobry. Ale doktorat jest pisany z tego, co wiem, i za chwilę pan będzie doktorem. Już jest nawet złożony, także jesteśmy na dobrej drodze. A, to czysta formalność. Ale z tego, co pan wiem, to pan dzisiaj cierpi na tak zwanego międzykontynentalnego kaca, po staropolsku zwanego jetlagiem, ponieważ obserwował pan wybory z samego Waszyngtonu. To się niestety zgadza. Dobrze, to proszę powiedzieć bez gry wstępnej, dlaczego uśmiechnięta Ameryka przegrała w tych wyborach. No i co ważniejsze, czy głos elektorki Taylor Swift jest jeszcze liczony i to podwójnie? No nie, głos elektorki Taylor Swift chyba się nie liczy, natomiast patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni tych mediów społecznościowych, wydaje się, że materiał na nową płytę znowu jest, bo Taylor Swift ponownie wybrała nie tę osobę, którą trzeba, także być może kolejny hit na szczyty list się szykuje. Natomiast bardziej poważnie faktycznie na pierwszą część pytania odpowiadając, no wydaje się, że Amerykanie ogólnie patrząc, natomiast to też jest bolesne, jeżeli spojrzymy na bardziej bolesne dla Kamali Harris, na poszczególne grupy głosujących, na białe kobiety, na latynosów, na czarnoskórych, wydaje się, że to nie argumenty płciowe, rasowe, bardziej takie ulotne jak obrona demokracji przeważyły. Przeważyły argumenty ekonomiczne i takiej racjonalnej polityki, która zdecydowała, że więcej Amerykanów, i tutaj mówiąc więcej, mam na myśli nie tylko ten dla niektórych archaiczny system wyborczy Stanów Zjednoczonych, ale ogólnie więcej w skali całego społeczeństwa Amerykanów faktycznie zagłosowało na Donalda Trumpa. Ale wie pan, co dzisiaj zobaczyłem Jimmy'ego Kimmela, znanego prezentera, komika, aktora, dla tych, którzy go nie znają, który niemalże się rozpłakał przed kamerą, wymieniając wszystkie grupy społeczne, chyba wszystkie możliwe grupy społeczne Amerykanów, które się boją Donalda Trumpa. Ja miałem jeszcze gorsze wrażenie słuchając Kimmela niż słuchając polskich kodowców, to znaczy do niego jakby zupełnie nie docierało, dlaczego Donald Trump wygrał i dlaczego demokraci przegrali. Ja, prawdę mówiąc, będąc właśnie w Waszyngtonie jeszcze po wyborach, bo końcówkę kampanii oglądaliśmy w Pensylwanii razem z kolegą, natomiast w Waszyngtonie natknąłem się na parę sytuacji takich, gdzie ludzie przez telefon dzielili się swoimi wrażeniami ze swoją, nie wiem, czy rodziną, czy znajomymi. Natomiast pierwsze oczywiście było słychać frustrację z tego, że Trump wygrał, niezrozumienie, że jak taka skala w ogóle była możliwa, ale faktycznie ci ludzie tak, powielali poniekąd pewne takie talking points, które moglibyśmy faktycznie przełożyć na polską scenę polityczną. Talking points z kampanii demokratów, tak, że demokracja się kończy, że nie będzie kolejnych wyborów. Ja rozumiem pewną obawę i potrzebę straszenia, natomiast wydaje się, że ta część społeczeństwa jeden do jednego po prostu sobie przejęła te punkty, absolutnie w nie wierzy. No a wydaje się, że jednak rzeczywistość jest w nieco innych kolorach, że tak powiem, szarości, a nie czarno-biała. Tak, tak. Niestety jest taka przestrzeń też właśnie w sferze publicznej, która stara się przekonywać amerykańskie społeczeństwo, że to państwo już się po prostu kończy. Chcę zapytać o zwycięzcę oczywiście, bo on jest tutaj najważniejszy. Jeżeli Bob Woodward... O Ilona Muska? O Ilona Muska oczywiście, że zapytam, ale jeszcze najpierw o tego pierwszego, czyli Donalda Trumpa. Jeżeli doniesienia Boba Woodwarda, ale też wielu innych dziennikarzy, albo inaczej, czy doniesienia Boba Woodwarda, dziennikarza Washington Post, ale też innych o powiązaniach Trumpa z Rosją, przy czym nie mówię o powiązaniach, że on tam po prostu był, tylko miał kontakty z ludźmi z biznesu rosyjskiego, którzy z kolei, jak to w Rosji, mieli powiązania ze służbami. To są dla pana wiarygodne doniesienia i rzeczywiście materiał na prawdziwą teorię, że Trump jest podejrzanym osobnikiem? Czy to są raczej, znowu odnosząc się do polskiego podwórka, takie doniesienia naszego Tomasza Piątka czy Cezarego Gmyza z drugiej strony, to znaczy tkanie teorii spiskowych z niczego? Spróbuję zacząć od tego, że ja Woodwardowi szczerze wierzę i uważam, że jego książki dotyczące prezydentury Trumpa i potem okresu właśnie zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych z Trumpa na Bidena był jednymi z chyba najlepszych źródeł, takich wiarygodnych, jeżeli chodzi o informacje z zewnątrz. I ta książka najświeższa, zarówno o stronę Donalda Trumpa, bo ona opowiada o administracji Bidena w dużej części, ale też sięga właśnie do tego, co się działo po stronie Donalda Trumpa jako kandydata i byłego prezydenta, też wydaje się być bardzo, bardzo wiarygodna. I tutaj nie deprecjonowałbym faktycznie tego, o czym Woodward pisze. Nie stawiałbym faktycznie tezy, że Trump to jest agent rosyjski, tak, że to z tego wynika. Natomiast on może w pewien sposób oczywiście być nieświadomie dla niego i jego otoczenia. No, to środowisko biznesowe, tak jak pan wskazał, mające związki czy wywodzące się ze służb rosyjskich, no, może mieć na niego pewien wpływ, no, może na niego wywierać presję. On może nie być tego po prostu świadom, realizować pewne rzeczy, być po prostu przekonanym do tego, że to jest słuszne, że to jest pożądane i pozwoli na przykład na porozumienie się Stanów Zjednoczonych i Rosji, nie w sposób taki, jak niektórzy wskazują, że Donald Trump to będzie piesek Putina leżący na kolanach i realizujący po prostu wszystko, czego on sobie zażyczy, ale właśnie przekonanie go do pewnych wartości, które on też będzie postrzegał. Oczywiście, jeżeli uda się ugrać coś dla Stanów Zjednoczonych jako państwa, że to po prostu będzie dobry, powiedzmy, układ, myśląc o relacjach Stany Zjednoczone Rosja. Coś takiego wyobrażam sobie, że tak, że tutaj to nie jest jakieś przesadne przerysowanie, że faktycznie za pomocą takich miliarderów rosyjskich oligarchów są próby wpływania na to, jak Donald Trump myśli. A jak pan sobie wyobraża ten pierwszy telefon Trumpa do Putina? Oprócz tego, że dzień dobry Władimirze, tudzież cześć Władimirze, nie wiem, czy są na ty i co dalej? Ja szczerze mówiąc sobie wyobrażam, że tutaj pewna inicjatywa mogłaby być przez... Być może się mylę, bo nie jestem ekspertem od Rosji i to jest właśnie taka próba ucieczki w moim myśleniu, że wyobrażam sobie, że to Putin mógłby wyjść pierwszy z pewną ofertą i spróbować poustawiać te rozmowy, w których przede wszystkim wskazałby na znaczenie tych relacji Stany Zjednoczone-Rosja, a kwestia wojny w Ukrainie, która się wydaje przynajmniej nam z perspektywy Europy Środkowej czy w ogóle Europy, jest na szczycie listy, on mógłby próbować ją zepchnąć daleko, daleko, pokazując, że te relacje dwustronne amerykańsko-rosyjskie, rzeczy tam do poukładania są dużo, dużo ważniejsze niż kwestia jakiejś Ukrainy i to jest zaledwie jedna z wielu, niewiele przecież znacząca dla samego Putina. Wyobrażam sobie, że tak by to mogło przebiegać, też pokazując, że wreszcie na czele Stanów Zjednoczonych ponownie jest człowiek, z którym można rozmawiać, który nie bawi się w jakieś konwenanse, nie będzie utrzymywał kontaktów dyplomatycznych, tylko prawdziwy negocjator. Ja trochę przerysowuję, prawda, przyjmując taki język, może jakim sam Donald Trump się lubił wobec siebie, że tak powiem, posługiwać. Natomiast tak to sobie wyobrażam, że wreszcie zostanie to też przedstawione jako dobry czas, żeby usiąść do rozmów, podczas kiedy Joe Biden nie chciał się na to zdecydować, bo go jakieś moralne, prawda, ograniczenia wstrzymywały związane z teoretycznym nieprzestrzeganiem przez Rosję prawa międzynarodowego. Tutaj wreszcie jest czas na ubicie dobrego interesu, a kto go nie ubije lepiej niż sam Donald Trump. No tak, Donald Trump, bo pan wspominał o jego smykałce do robienia interesów oraz o tym, że jest multimilionerem. No więc tak, Donald Trump, multimilioner, przychodzi do Białego Domu. Wraz z nim przychodzą inni multimilionerzy i nawet miliarderzy, skoro padło nazwisko Trump. Jak rozumiem, od stycznia rusza zacięta legislacja nad ulgami różnymi dla biedniejszych Amerykanów kosztem wielkich amerykańskich korporacji i bogaczy. Tak. To jest ciekawe faktycznie, że ta obietnica niskich podatków w kampanii, którą Trump składał, to jest przede wszystkim propozycja wysunięta właśnie w stronę korporacji, obcięcie podatku korporacyjnego z powrotem do 15%. To była kontrowersyjna propozycja w tym sensie, że mogła nie być wcale łatwa do zrealizowania, natomiast w sytuacji, w której to Republikanie będą kontrolować niewielką większością, zwłaszcza Izby Reprezentantów, ale jednak to ta propozycja już taka kontrowersyjna nie jest, bo nie trzeba wypracowywać kompromisu z demokratami, tylko wewnątrzpartyjny kompromis w partii republikańskiej to będzie dużo prostsze. Oczywiście tutaj pytanie, czy społeczeństwo wierzy w teorię skapywania, tak, że jeżeli Reaganowską, czy najlepiej widoczna w czasach Reagana, że jeżeli tym właśnie miliarderom i korporacjom się obetnie podatki, czyli pozwoli na zwiększenie zysków, to gdzieś tam w te dolne sfery społeczne te pieniądze, prawda, dotrą, im pomagając ich sytuacji finansowej. Teoretycznie kolejne lata, czy kolejne dekady właściwie amerykańskiej polityki pokazywały, że nie bardzo, ale po raz pierwszy od długiego czasu w wyborach z tych badań exit poll wychodzi, że demokraci utracili poparcie wśród tych najgorzej zarabiających, najsłabiej zarabiających, do 60 tysięcy dolarów rocznie, do 100 tysięcy dolarów rocznie. To jest poparcie, które przejął Donald Trump i Republikanie. I to jest coś niesamowitego, bo okazuje się, że propozycje powiedzmy większego, szerszego systemu, czy rozszerzenia systemu opieki społecznej, też opieki zdrowotnej, bo to często jest z tym związane jako taki postulat pochodny, który ma po prostu polepszyć sytuację ekonomiczną, nie wymuszając prawda, ubezpieczenia prywatnego w jakiejś szerszej skali, czy jakiegokolwiek właściwie, tylko dostarczenie pomocy, pomocy prywatnej. Tutaj się okazało, że te argumenty po prostu były nieprzekonujące, tak się przynajmniej wydaje, i ci biedniejsi także Amerykanie wierzą, że powrót do Donalda Trumpa do władzy być może poprawi ich, znaczy nie być może, oni po prostu w to faktycznie, wydaje się, wierzą, w jakiś sposób poprawi tą ich sytuację ekonomiczną, choć nie do końca wiadomo, w jaki sposób by się to miało wydarzyć. To jeszcze troszkę statystyk. Donald Trump oraz Elon Musk to mężczyźni, którzy posiadają łącznie 17 dzieci z 6 różnymi kobietami. Obaj jednocześnie bardzo wiele w kampanii wyborczej mówili o konserwatywnych wartościach. Proszę więcej o tym powiedzieć i rozjaśnić nam tę zagadkę. Ta zagadka to jest taka zagadka, na którą się chyba poza anteną powinniśmy o 23 zacząć zastanawiać. Najlepiej w barze, prawdę mówiąc. Znaczy to jest faktycznie niesamowite. Ja nigdy sobie tego nie policzyłem w głowie i teraz to słysząc, to jest naprawdę zabawne, jak faktycznie te dwie twarze. Donald Trump to już się przyzwyczailiśmy, ale jeszcze dodane do tego Elon Musk, to faktycznie jest pewna nowość i cała suma tego jest dość zaskakująca. To jest niesamowite, że faktycznie się to spina i ja rozumiem, że część wyborców powie, że nie ma to znaczenia, ich to nie obchodzi, ale jednak potężny ewangelikanie na przykład, tak silna grupa wyznaniowa czy inne nawet, te, które się odwołują faktycznie do takich chrześcijańskich, powiedziałbym, wartości w swoim życiu. No jest to ciekawe, że im to przechodzi z łatwością, powiedziałbym, bo to poparcie wśród tych grup dla Trumpa było bardzo duże już od początku kampanii, by nie mieć ostatecznie z tym problemu. I problem to jest jedne, ale nie obawiać się też pewnych takich nieprzewidzianych ruchów ze strony Donalda Trumpa. Na przykład to, co zrobił w kampanii, próbując odbudować swoje poparcie w momencie, w którym Kamala Harris została kandydatką, on nagle ni z tego, z owego zapowiedział, że on jest największym zwolennikiem zapłodnień in vitro w Stanach Zjednoczonych. On najlepiej ochroni ten system, bojąc się, że właśnie tutaj demokratka przechyli jakąś szalę. No i to dla tych wyborców o mocnym, że tak powiem, kręgosłupie moralnym wynikającym z wartości religijnych, no to był jednak szok. Nie wiem, czy on jako prezydent będzie dążył do takich działań, no ale sam fakt takich zapowiedzi, prawda, gdzieś sygnalizuje, że on jest, no zresztą to wiedzieliśmy w przeszłości, on jest akurat w tych kwestiach bardzo, że tak powiem, płynny, jeżeli chodzi właśnie o to jego podejście, też wynikające z doświadczeń własnych, rodzinno-społecznych, może tak to delikatnie ujmę, ale głębszej, że tak powiem, teorii na to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego faktycznie przymyka się w pewnym sensie oko na pewne wartości i to takiemu kandydatowi i takiemu poważnemu liderowi, tu się podzielę opinią na wiecu, na którym miałem okazję być ostatniego dnia kampanii właśnie Donalda Trumpa. Wiele nazwisk Donald Trump wymieniał, dziękując za zaangażowanie w kampanię polityków, osób bardziej właśnie takich może celebryckich, ale z prawej strony. Natomiast kiedy powiedział, że Elon Musk, że jemu dziękuję, to ta hala, na której było kilka tysięcy ludzi, ona po prostu zaryczała. Nikt nie wywołał takiego entuzjazmu, jak wywołał Elon Musk. I to jest faktycznie ciekawe, czemu on po prawej stronie stał się aż tak bardzo popularny. I tym paradoksem zakończmy, że przedstawicielem biednych Amerykanów jest bogaty miliarder, zresztą z Republiki Południowej Afryki. Prawie doktor Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. pewnością Donalda Trumpa nie najlepiej zapamiętali brukselscy urzędnicy i decydenci, a tym bardziej niemieccy przywódcy. W nieskończoność można oglądać nagranie, na którym Donald Trump odmawia podania ręki Angeli Merkel podczas ich wspólnego spotkania z dziennikarzami. O tym i innych sprawach porozmawiam z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką. Cześć, witaj. Dzień dobry, witam. Mam takie pytanie. Zawsze jestem rozbity między dwoma teoriami. Z jednej strony Donald Trump ma rację, waląc młotkiem po głowie zachodnich przywódców, mówiąc im, że jazda na gapę tym tramwajem pod tytułem NATO, czyli Euroatlantycki System Bezpieczeństwa, się skończyła w obecnej sytuacji. Ale jest też drugi pogląd, że jednak Europa może powiedzieć Amerykanom, jeżeli wy nie chcecie rozkładać nad nami parasola ochronnego za to, że macie dostęp do naszej potężnej siły nabywczej, potężnego rynku, no to tutaj w kolejce czekają inni gotowi rozłożyć nad nami taki parasol. Jeszcze do tej pory Europa tak nie powiedziała i zawsze czekała na ten parasol ochronny Ameryki. Dwie rzeczy. Jeśli chodzi o wydatki na obronę, rację ma Trump, który krytykuje europejskich sojuszników, krytykował europejskich sojuszników w NATO. Dekada minęła od czasu, kiedy w sojuszu uznano, że wymagany próg wydatków na obronność to będzie 2% PKB. Na początku, kiedy w 2014 roku uzgadniano ten próg, cztery kraje spełniały ten wymóg. Teraz jest coraz lepiej, za Trumpa, a właściwie po Trumpie się to poprawiło. Cokolwiek by powiedzieć, taka jest sytuacja. No ale wciąż z 32 sojuszników 23 spełniają, czyli 9 cały czas jedzie na gapę, a dość wspomnieć, że obecny sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, były premier Holandii, kraju, który przez dopiero niedawno ten dwuprocentowy wymóg spełnił. Więc jest dużo prawdy w tym, że europejscy sojusznicy jednak nie wywiązują się ze zobowiązań. Ale też prawdą jest to, że ten amerykański parasol był Europie na rękę. Tylko teraz już dominuje pogląd, że Unia Europejska, no trochę późno, czyli too late, jak to się mówi w Brukseli, przy okazji wielu rzeczy, zbyt późno i za mało. Europa uważa, że musi więcej sama wziąć właściwie za swoją obronę odpowiedzialność. Tylko że jeżeli spojrzymy na wyniki szczytu w Budapeszcie, fakt, że nieformalnego, i zapisy w końcowej deklaracji, no to właściwie temat finansowania obronności jest po prostu odłożony na później. Nie ma pieniędzy na razie w unijnym budżecie, żeby sfinansować różnego rodzaju inicjatywy. Już nie mówię o ochronie wschodniej granicy, czyli postulacie Polski Tarcza Wschód, ale w ogóle, żeby rozkręcić przemysł zbrojeniowy europejski, no to potrzeba pieniędzy. Były już komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że około 100 miliardów. Już Thierry'ego Bretona nie ma, ale Unia Europejska gdzieś musi te pieniądze znaleźć i na razie ich nie znajduje. Może po 2027, kiedy będzie nowy unijny budżet, rzeczywiście bezpieczeństwo i obrona będą priorytetem, ale co w najbliższych 3-4 latach? I to jest decyzja przed unijnymi przywódcami, no bo to oni, jeżeli ktokolwiek ma podjąć decyzję, to oni muszą jednomyślnie, trzeba będzie albo dorzucić się do wspólnego unijnego budżetu, albo zdecydować się na zaciągnięcie długu na wzór funduszu odbudowy, ale tutaj płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do budżetu, aniżeli otrzymują, mają z tym problem, między innymi Holandia i Niemcy. No, w każdym razie jakąś decyzję trzeba podjąć, a przynajmniej na razie Unia Europejska tej decyzji nie podjęła i wstrzymała oddech po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jedynym światłem w tunelu, można powiedzieć, uniknięcia wielu kłopotów związanych z prezydenturą Trumpa, no oprócz tego, że to może być nie do przewidzenia, jego decyzje są nie do przewidzenia, on sam jest trudny do rozszyfrowania, no to jednak jedną rzecz zapowiedział w czasie kampanii. I to są cła na produkty z Chin, ale także z Europy, w przypadku Chin 60%, w przypadku Unii 10-20%. I jedyna rzecz, jaka przyszła, jaka jest nowa od czasu wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, kiedy wszyscy wzięli głęboki oddech i wyczekują, no to jest zapowiedź Ursuli von der Leyen ze szczytu w Budapeszcie zakończonego w piątek, nieformalnego, kiedy to poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej, że rozmawiała z Donaldem Trumpem i jaka jest recepta na uniknięcie przez Unię tych ceł, ano taka, że może Europa jednak sięgnęłaby po amerykański gaz kroplony, i tak mówiła szefowa komisji. Wciąż sprowadzamy dużo LNG z Rosji. Dlaczego nie mielibyśmy zastąpić go amerykańskim LNG, który jest tańszy dla nas i obniża ceny energii? I dodajmy, że sprawa amerykańskiego LNG akurat dla Trumpa jest bardzo ważna. Wspomniałeś, kiedy Donald Trump nie chciał podać ręki Angeli Merkel, kiedy krytykował niemieckich polityków. Ja pamiętam szczyt NATO w 2018 roku za pierwszej prezydentury Trumpa. Przyleciał do Brukseli i ostro wtedy skrytykował Niemcy za gazociąg Nord Stream. Bynajmniej nie chodziło o niestosowność porozumienia z Rosją, jakichkolwiek porozumień z Rosją, ale o to, że Europa sprowadza gaz z Rosji zamiast amerykańskiego LNG. Więc może uniknięcie jest możliwe kłopotów przez Unię Europejską. Niektórzy śmieją się, że to może być jak za poprzedniej przewodniczenia komisji przez Jean-Claude'a Junckera, który uniknął amerykańskie ceł na europejskie auta, bo obiecał Trumpowi zwiększony import amerykańskiej soi. Do teraz niektórzy urzędnicy zastanawiają się, jak mu się to udało, ale mu się to udało. To znaczy zapowiedział, że Unia będzie sprowadzać więcej amerykańskiej soi i w ten sposób ceł na europejskie auta nie było. No i teraz Europa musi tak samo podchodzić do prezydentury Trumpa, czyli transakcyjnie. Tam, gdzie mu się będzie opłacało, tam będą takie, a nie inne decyzje. Tak przynajmniej określa się zawsze Donalda Trumpa, że z nim trzeba transakcyjnie. Korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie jest również tajemnicą niechęć Wołodymyra Zełenskiego do Donalda Trumpa i oczywiście niechęć odwrotna. Donald Trump nazywa Zełenskiego naciągaczem i zapowiada ograniczenie amerykańskiej pomocy dla ukraińskiej armii. O powidokach kijowskich i moskiewskich po amerykańskich wyborach Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od tego, że Władimir Putin chce rozmawiać z Donaldem Trumpem, ale będzie czekał na jego inicjatywę. Natomiast Donald Trump nie odżegnuje się od takiej rozmowy. Dla komentatorów było zaskoczeniem, że jednak rosyjski dyktator pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. To, co się mówiło o dążeniu do odbudowy kontaktów z Rosją, zakończeniu ukraińskiego kryzysu, według mnie zasługuje chociażby na uwagę, stwierdził Putin. Natomiast Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z Putinem, ale sądzi, iż porozmawia. Politolog Iwan Preobrażeński podkreśla, że Donald Trump zachowuje się w sposób zrozumiały dla Putina i wypowiada się językiem zrozumiałym dla Putina. Putin, zdaniem eksperta, liczy, że rzeczywiście porozmawia z Trumpem i ten odda mu Ukrainę na tacy. Putin rzeczywiście wierzy, że ma szansę w krótkim czasie porozmawiać z Donaldem Trumpem i ma nadzieję, że Trump odda mu Ukrainę. Tak naprawdę. Absolutnie nie wiadomo, co zrobi Trump w sprawie Ukrainy. Sądzę, że sam Donald Trump nie wie, co będzie robił w tej sprawie. Trump nie ma zespołu specjalizującego się w sprawach zagranicznych. Że on usiądzie do stołu z Putinem jeszcze na warunkach Putina, to jest dla mnie absolutnie niewiarygodny scenariusz. Trump, podobnie jak Putin, jest miłośnikiem głośnych oświadczeń i fejków. Dlatego choć jeszcze niedawno Ameryka nie była na przykład gotowa zapraszać Ukrainy do NATO, to nie wykluczam, iż właśnie Trump będzie tym człowiekiem, który szybko podejmie taką decyzję. Możliwe, że wybór Donalda Trumpa okaże się dla Putina gorszym wyborem niż wcześniej był Joe Biden, chociażby w krótkoterminowej perspektywie. Ukraiński ekspert wojskowy Wołodymyr Fiesienko nie oczekuje rychłego przełomu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. W jego ocenie zapowiedzi Trumpa, Zełenskiego czy Putina dotyczące rokowań pokojowych będą długo czekały na realizację. Ja w любом случае не ожидаю каких-то быстрых решений. Nie oczekuję szybkich decyzji. Jak odnoszą się do tej kwestii na Ukrainie? Oczywiście różnie, tak jak i do zwycięstwa Trumpa. Ci, którzy są zmęczeni wojną i popierają rozpoczęcie procesu rokowań pokojowych, w tym na podstawie kompromisów, odnoszą się dość wstrzemięźliwie i spokojnie. Jednak według ocen socjologów co najmniej 1/3 ludzi na Ukrainie jest kategorycznie przeciwko jakimkolwiek rozmowom z Rosją, tym bardziej przeciwko ustępstwom. Jednak jeśli taka propozycja padnie ze strony państwa, które jest naszym podstawowym sojusznikiem, szczególnie w kwestii wsparcia wojskowego, to nie możemy tak sobie po prostu odrzucić tej propozycji. My nie możemy prosto tak odbrosić to предложение. Politolog Aleksander Baun mówi wprost. Informacje wyciekające od ludzi Donalda Trumpa dotyczące ustępstw Ukrainy na rzecz Rosji, aby można było mówić o rozpoczęciu rokowań pokojowych, to próba zademonstrowania Amerykanom, że Trump liczy się przede wszystkim z interesem Stanów Zjednoczonych. Takim obrazem pokazać. Chodzi o zaprezentowanie tego, co Trump zawsze chciał pokazać amerykańskim wyborcom, że w pierwszej kolejności on stoi po stronie interesów Ameryki i że nie pozwoli sojusznikom Stanów Zjednoczonych, aby naruszali te interesy i żeby wiedzieli, że za wsparcie Waszyngtonu zawsze muszą zapłacić odpowiednią cenę. W przypadku Ukrainy taką ceną są terytorialne ustępstwa. To rozumiemy, ale wciąż nie wiemy, co Trump może zaproponować Moskwie, żeby zmusić Putina do podobnego postępowania, mówiąc wprost, czym może go nastraszyć. Na takiego mogą przyłożyć Moskwie, czym oni mogą to napugać. Eksperci ukraińscy i niezależni rosyjscy zauważają, że na razie retoryka Putina wskazuje, iż będzie on próbował grać kartą amerykańską przeciwko Europie, a oddalanie się Europy i Stanów Zjednoczonych będzie dla niego korzystne, bo to on będzie dyktował warunki przyszłych rokowań. Natomiast Wołodymyr Zełenski liczy, że w Waszyngtonie zwycięży solidarność wobec sojuszników, takich jak europejskie państwa NATO i Ukraina. O możliwości rokowań rosyjsko-ukraińskich z udziałem prezydenta elekta opowiadał państwu Maciej Jastrzębski. Przenieśmy się szybko jakieś 15 godzin samolotem od Moskwy i Kijowa, czyli do Ameryki Łacińskiej, dlatego że Michał Strzałkowski pokazał między innymi, jak temat migracji, najbardziej obecny z ust Donalda Trumpa, był obecny w tej kampanii wyborczej i jak zareagowali na niego przywódcy państw Ameryki Łacińskiej. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych bacznie obserwowano w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Co zrozumiałe, dużo uwagi przykładano do wyników amerykańskiego głosowania w Meksyku, ponieważ graniczy on z USA, a także jest duża wzajemna wymiana gospodarcza. W Stanach Zjednoczonych mieszka też prawie 38 milionów osób o meksykańskich korzeniach, a kwestia migracji, a zwłaszcza tej przez lądową granicę amerykańsko-meksykańską, była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej Donalda Trumpa, który obiecywał m.in. największe deportacje w amerykańskiej historii. Podczas swojej pierwszej kadencji nakazał także budowę muru na granicy z Meksykiem. Urzędująca od nieco ponad miesiąca meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum uspokajała jednak obywateli swojego kraju, że nie spodziewa się wielkiego zwrotu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Poinformowała też, że rozmawiała już z Trumpem telefonicznie. Chcę podkreślić, że to była bardzo przyjazna rozmowa. Trump pogratulował mi mojego niedawnego zwycięstwa wyborczego. Ja pogratulowałam mu jego zwycięstwa. Te gratulacje były zresztą głównym powodem naszej rozmowy. Było serdecznie, choć poruszyliśmy kilka spraw związanych z relacjami meksykańsko-amerykańskimi. Trump wspomniał o kwestii naszej wspólnej granicy. Powiedział jednak, że przyjdzie dopiero czas na konkretną rozmowę na ten temat. Sheinbaum przekazała też, że otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w styczniowej inauguracji Trumpa, a meksykańskie media przypomniały, że wskutek rozmów poprzedniego prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora z prezydentem Joe Bidenem, kraj ten zaostrzył kontrolę swoich granic. Ale na ile to Trumpa zadowoli, to dopiero się okaże. Za to w Argentynie władze z euforią zareagowały na wyniki amerykańskich wyborów. Tamtejszy prezydent, Javier Milei, od lat Trumpa chwalił, a nawet lubił się z nim porównywać. Do tego rozluźnił dotychczasowe relacje Argentyny z Rosją czy Chinami i chce dużego zbliżenia z USA. Nikogo więc nie dziwi, że Milei już w przyszłym tygodniu spotka się z Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. A według zapewnień rzecznika argentyńskiego prezydenta w spotkaniu weźmie udział także miliarder Elon Musk. Milei w swojej depesze gratulacyjnej nazwał zwycięstwo Trumpa wspaniałym i obiecał, że będzie mu pomagał w wypełnianiu jego misji. Zupełnie inne nastroje panują zaś w otoczeniu prezydenta Brazylii Inácio Lula da Silva, który nie ukrywał swojego poparcia dla Kamali Harris. Ten silnie lewicowy polityk prezentuje poglądy w wielu kwestiach skrajnie odmienne od poglądów Trumpa. Brazylijski prezydent wypowiada się jednak na razie ostrożnie. Nie znam Trumpa osobiście. Znam go ze słyszenia, widziałem go w telewizji, czytałem to, co pisał w internecie. Mam nadzieję, że będziemy w cywilizowany sposób współpracować. Tak jak współpracowałem z prezydentem Bushem, który też był republikaninem, czy z demokratami Barackiem Obamą i Joe Bidenem. Szanuję wybór Amerykanów. Jeśli będziemy mieli coś do omówienia, to zadzwonię z tym do Donalda Trumpa. Ze zwycięstwa Trumpa ucieszył się zaś otwarcie poprzedni prezydent Brazylii, prawicowiec Jair Bolsonaro, który podziękował za nie Bogu i nazwał epickim, a brazylijskie media wypatrzyły w sztabie wyborczym Trumpa syna Bolsonaro, Eduardo. Gorące gratulacje przesłał też prawicowo-populistyczny prezydent Salwadoru, Nayib Bukele. Na wyniki wyborów w USA spokojnie zareagowały natomiast władze Chile. Co prawda tamtejszy prezydent Gabriel Boric jest politykiem lewicowym, a chilijska lewica ma za złe Waszyngtonowi popieranie przed laty reżimu generała Pinocheta, ale Boric to nie jest polityk głównego nurtu chilijskiej lewicy, ale bardziej aktywista społeczny i przeciwnik neoliberalizmu. W jego imieniu gratulacje Trumpowi złożył szef dyplomacji Alberto Van Claveren. i były one zdawkowe. Utrzymujemy bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To relacje między naszymi rządami. Liczymy na to, że będziemy mieć z administracją Donalda Trumpa jak najlepsze relacje. Najmniej zachwyceni są wyborem Trumpa przywódcy tych latynoamerykańskich krajów, gdzie panują lewicowe reżimy jak Wenezuela, Nikaragua czy Kuba. Poprzednia administracja Trumpa wolała prowadzić wobec nich politykę sankcji, a nie choćby niewielkich negocjacji. Rządzący w Wenezueli Nicolas Maduro w swoim cotygodniowym programie telewizyjnym przyznał, że nie wspomina pierwszej kadencji Trumpa dobrze, ale zadeklarował, że jest gotowy na nowe otwarcie w relacjach wenezuelsko-amerykańskich. Z kolei liderzy wenezuelskiej opozycji przypomnieli Trumpowi, że tegoroczne wybory prezydenckie zostały w ich kraju sfałszowane i wyrazili nadzieję, że amerykański prezydent elekt pomoże przywrócić w Wenezueli demokrację. O reakcji państw Ameryki Łacińskiej na wybór Donalda Trumpa opowiadał państwu Michał Strzałkowski. A teraz jest już ze mną profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tadeusz Michrowski, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych i Fundacja Reporterów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, zacznę od pana, dlatego że jest zapowiadany słynny telefon Donalda Trumpa do Władimira Putina. Jak pan sobie wyobraża Władimira Putina, któremu coś oferuje Trump, ale przecież on nawet nie może w połowie zaoferować tego, czego oczekuje Putin, w związku z czym co on zrobi na taki telefon? No myślę, że odbierze i że będzie bardzo, że będzie udawał twardego i będzie starał się przedstawić stanowisko rosyjskie jako maksymalnie bezkompromisowe i jeszcze dodatkowo będzie się przedstawiał jako ofiara parszywej polityki Bidena i w ogóle okropnej polityki Amerykanów i tak dalej. Na wszystko po to, żeby później zgodzić się na jakiś kompromis, który tak naprawdę i tak będzie dużo bardziej korzystny dla Rosji. Przypomnę, że to, co chyba jest dość dobrze znane w Polsce, mianowicie to, że Rosja jest bardzo dobrym graczem dyplomatycznie, no i, ale jej styl prowadzenia dyplomacji jest trochę pokerowy. To znaczy oni zazwyczaj przedstawiają się jako silniejszych niż są i zazwyczaj grają o dużo wyższe stawki niż mają żetonów. No ale czasami ten blef, albo nawet można powiedzieć często ten blef się udaje i wygrywają. No czasami się nie udaje i wtedy przeszarżowują, natomiast często im się jednak udaje. Także myślę, że tutaj ponownie będzie. Rosja potrafi grać w wyższej wadze niż jest, no i opanowała tą sztukę. No i myślę, że to jest wręcz pewne, że spróbują to zrobić z Trumpem. Natomiast co zrobi Trump, to nie wiem, dlatego że Trump, jak patrzę na Trumpa takim dalekowschodnim, azjatyckim spojrzeniem, to mi się przypominają przedkolonialni cesarze, sułtani i inni tutaj, nie wiem, cesarze wielkich Mogołów w Indiach, którzy nie wiadomo, co zrobią. No, jednego dnia może zrobić to, innego dnia zrobić inne. Doradcy doradzają jedno, ale on może zrobić coś zupełnie innego. Także nie podejmuję się tutaj egzegezy działań Trumpa, bo to jest dla mnie to jest nie do zrobienia. Ale skoro pan wywołał Chiny, to może się pan podjąć egzegezy spojrzenia chińskiego. Czy to jest tak, że oni, to, że patrzą na to, kto będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest jasne. Natomiast czy dla nich zmiana nazwiska, zmiana akcentów polityki amerykańskiej, no bo przecież konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi jest faktem i no, nie jest zależna od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy dla Pekinu ważna jest zmiana nazwiska, czy po prostu to będzie troszkę ostrzej, ale w gruncie rzeczy niewiele się zmieni? Ważne jest to, że strategicznie jest to konfrontacja i że tak naprawdę no, nie ma tutaj złudzeń po chińskiej stronie. Chińczycy wiedzą, że ktokolwiek by nie rządził Stanami Zjednoczonymi, będzie próbował, no czy będzie kontynuował politykę powstrzymywania Chin. Będzie próbował wykoleić chiński wzrost i będzie próbował nie dopuścić do tego, żeby Chiny zastąpiły Stany Zjednoczone jako najważniejsze państwo świata. I to jest długofalowo. To znaczy tutaj nie ma złudzeń w Pekinie. W ogóle nie ma złudzeń w Chinach, nie tylko w Pekinie, co do tego. Natomiast oczywiście taktycznie jest to bardzo istotne, dlatego że inaczej się rozmawia z Bidenem, inaczej się rozmawia, czy no, z Harris już teraz nie porozmawiają, ale generalnie z demokratami, no, a inaczej się rozmawia z Trumpem i każdy z nich z chińskiej perspektywy ma swoje wady i zalety. Otóż najważniejszą zaletą Bidena czy demokratów była przewidywalność, no ale największą wadą z perspektywy chińskiej było to, że była ich zdolność koalicyjna. I tu jest dokładnie odwrotnie, to znaczy największą zaletą z punktu widzenia chińskiego Bidena jest jego egoizm i to, że ta postawa pod tytułem po pierwsze Ameryka, dlatego że ona powoduje, że Stany Zjednoczone są osamotnione na świecie, albo przynajmniej mogą być. Ich zdolność koalicyjna się zmniejsza. Natomiast największą wadą z punktu widzenia chińskiego jest nieprzewidywalność Trumpa. No właśnie ten taki element, który go przypomina, Trump nim przypomina przedkolonialnego, szalonego wschodniego wataszkę, który może właściwie wszystko zrobić, a Chińczycy bardzo nie lubią takich przywódców. Dlatego, że to jest poza schematem To jest oczywiście szansa w tym sensie, że Trump może wywołać jakieś konflikty, może się pokłócić z wszystkimi sojusznikami, może skompromitować fundamentalnie Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. No i wtedy oczywiście Chińczycy byli bardzo zadowoleni, bo w takim scenariuszu Chiny wychodzą jako państwo odpowiedzialne, racjonalne, cywilizowane i tak dalej. Panie Michale, natomiast to tu zatrzymam pana, dobrze? Na moment. Tak. Dlatego, że zdecydowanie tak. Chiny są postrzegane jako państwo odpowiedzialne, a wręcz bym powiedział przyjazne przez wiele państw afrykańskich. I tu w związku z tym jest pytanie do pana Tadeusza. Afryka stanowi 1% globalnego handlu Stanów Zjednoczonych. W związku z czym, czy Afrykańczyków, mieszkańców państw Afryki w ogóle powinny obchodzić te wybory? Powinny i obchodzą, to znaczy nie obchodzą pewnie w takim sensie, w jakim nas obchodzą, dlatego że u nas do tego dochodzi bezpieczeństwo, które w ostatnich latach bardzo się w naszej części świata zmieniło. Afryka nie była i nie jest pod parasolem ochronnym NATO, więc w tym zakresie nie zmieniło się tak dużo i rzeczywiście w mediach to widać, że w naszej części świata dużo więcej mówimy o tych wyborach niż mówi się w Ugandzie, Nigerii czy południowej Afryce. Ale tak, obchodzą bardzo, ponieważ tak naprawdę to jest kolejny krok w tym, że państwa afrykańskie muszą sobie zadać pytanie, co dalej? Co dalej dlatego, że to już wielokrotnie padało dzisiaj na państwa antenie, to, że Trump jest bardzo nieprzewidywalnym graczem, a polityka, szczególnie długoterminowa, nie lubi nieprzewidywalności. I dzisiaj afrykańscy przywódcy, analitycy, politycy zadają sobie pytanie, co w takim razie my musimy z tym zrobić, bo to oznacza, że Zachód nie jest tak naprawdę graczem, na którym można polegać. I coraz więcej jest głosów mówiących o tym, że w takim razie musimy budować jak najwięcej struktur w Afryce, tak abyśmy się jednoczyli i ta nasza siła rosła. To oczywiście będzie bardzo trudne, ale prawdopodobnie w tym momencie to po prostu będzie wymuszone. Oni nie bardzo mają innego wyjścia. A drugim takim elementem tego wszystkiego jest to, że jeżeli w tym takim chińsko-amerykańskim konflikcie to siłą rzeczy Afrykanie się znajdą, ale oni też widzą w tym dla siebie potencjalnie szanse. To znaczy są takie zagrożenia jak wzrost cen, jak zwolnienie gospodarki, ale też szanse na to, że w takim razie na przykład od Chińczyków będzie można uzyskać więcej. Al Jazeera wczoraj opublikowała artykuł, w którym są wymieniane trzy największe lęki kontynentu amerykańskiego wobec Donalda Trumpa, aczkolwiek one się, mam wrażenie, sprowadzają do jednego. Pierwsza to jest taka, że on cofnie umowę między Stanami Zjednoczonymi a większością państw afrykańskich o bezcłowym dostępie do rynku amerykańskiego w przypadku określonych produktów. Druga to jest pomoc dla Afryki, zwłaszcza dotycząca AIDS. No i trzecie to jest antyklimatyczne nastawienie Donalda Trumpa. Jeżeli on zrezygnuje, a jest to prawdopodobne z niektórych porozumień klimatycznych, to może oznaczać dla państw Afryki wiele problemów. Tak, no to po kolei. Rzeczywiście, jeśli chodzi o tę umowę, to ona, AGOA się nazywa ta umowa, rzeczywiście jest takie zagrożenie. Z tym, że trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta umowa na przestrzeni ostatnich 24 lat, to tak naprawdę ten wolumen handlu spada. Co więcej, ten handel, który jest największy, to są tak zwane surowce krytyczne i między innymi ropa. W związku z czym trudno tu sobie wyobrazić, żeby zaszły jakieś gigantyczne zmiany, bo jeśli nie będą ich sprzedawać do USA, to nie brakuje krajów na świecie, które chętnie tę ropę kupią. W związku z czym tutaj aż takiej obawy bym nie miał. Dochodzi do tego jeszcze taki element, że tak naprawdę dzisiaj, jeśli spojrzymy na eksport krajów afrykańskich, to Stany Zjednoczone nie są głównym partnerem. W przypadku wielu tych większych państw jak Nigeria czy Południowa Afryka, nawet niektóre państwa, pojedyncze państwa europejskie będą tym partnerem w większym stopniu. Jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i wszelkiego rodzaju programy pomocowe, bo to się łączy, tak jak najbardziej takie ryzyko istnieje i z tego też powodu w pewnym zakresie cieszą się ci liderzy afrykańscy, którzy są transakcyjni i autorytarni, jak na przykład przywódca Ugandy czy jego otoczenie polityczne. Przepraszam, zapomniałem, jaka była trzecia rzecz. Zmiany klimatyczne. Trump jest nastawiony bardzo antyklimatycznie. Z całą pewnością, tylko pytanie, czy 4 lata Trumpa tak bardzo zmieni klimat. To znaczy, jeśli spojrzymy na to, jak wygląda amerykańska polityka klimatyczna, łupki, które wydobywane przecież także za Joe Bidena, wydaje mi się, że tutaj te 4 lata nie zmienią tak dużo. To znaczy, rzeczywiście jest podnoszone to zagrożenie. Z tym, że no, Afryka ma ten problem, że jeśli mówimy o całościowej zmianie klimatu, no to nie tylko Ameryka, nie tylko Trump będzie decydował o tym, w jakim kierunku będzie się zmieniał świat. A jeśli chodzi o transfer technologii, które pomogłyby na przykład dekarbonizować afrykańskie gospodarki, bo to też jest bardzo ważne także dla ich ewentualnego eksportu na przykład do Unii Europejskiej ze względu na nasze wchodzące przepisy, no to te państwa mają i tak jeszcze ogromną drogę do pokonania, w większości do momentu, kiedy w ogóle będą gotowe na to, żeby przyjmować takie zmiany. Panie Michale, Trump zapowiada 60% cła na towary chińskie, co de facto oznacza wojnę handlową z Chinami. Czy Chiny to wytrzymają? No, wytrzymają, tylko pytanie, jakim kosztem. I tu jest właśnie ten wątek, którego nie zdążyłem dopowiedzieć, czyli ta nieprzewidywalność Trumpa może jednak być bardzo zła dla Chin, dlatego że on może się odważyć pójść w ataku na Chiny gospodarczym i dyplomatycznym dużo dalej niż jednak w pewnym sensie koncyliacyjny i grający zespołowo Biden. Także to jest ten największy element ryzyka chińskiego, że nie wiadomo, co ta współczesna inkarnacja, nie wiem, czy cesarza Dżahangira, jakim jest Trump, co on dzisiaj tutaj zrobi. Także pod tym względem jest to niebezpieczne z punktu widzenia chińskiego, no i Chińczycy się na to przygotowują, no i będzie ciekawie, tak? No, jak to powiedział kiedyś pewien Brytyjczyk, jak mówi chińskie przekleństwo, byśmy nie żyli w ciekawych czasach, tak? To Brytyjczyk wymyślił to zdanie, że to ma być chińskie przekleństwo, no ale tutaj niestety pasuje. No i Chińczycy są przygotowani na te ciekawe czasy. Dobrze, to ciekawymi czasami zakończymy. To zresztą jest właściwa puenta dla Donalda Trumpa i dla całej tej trumpowej audycji. Profesor Michał Lublina z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadał Państwu o tym, jak Chiny i Rosja patrzą na Donalda Trumpa. Dziękuję. Dziękuję. A Tadeusz Michrowski o tym, jak wybory zostały odebrane przez państwa afrykańskie. Dziękuję. Dziękuję. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawcą był Bartosz Bielecki. Ja nazywam się Kuba Benedyczak i zapraszam na program Afrogodzina. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Audycja międzynarodowa. Ogłoszenie społeczne. Będę babcią. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.